Według szefa resortu napastnik po oddaniu kilku strzałów wskoczył do białego samochodu Renault Clio i odjechał. Pojazd znaleziono w miejscowości położonej o kilka kilometrów od miejsca zdarzenia w pobliżu stacji szybkiej kolejki ROR, którą uciekł. Mężczyzna, którego wcześniej zatrzymano, nie był sprawcą strzelaniny. Ciężko ranna policjantka zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Stan drugiej osoby określa się jako ciężki. Obecny na miejscu kierowca samochodu dostawczego tak opisywał przebieg wydarzeń. Usłyszałem pierwsze strzały, natychmiast zatrzymałem samochód. Widziałem jakiegoś człowieka strzelającego, był tam też i drugi. Kolejne strzały i zobaczyłem policjantkę nieruchomo leżącą na ziemi. Miejsce, gdzie doszło do tragedii oraz okolice, w których znaleziono porzucony samochód Clio, zostały otoczone szczelnym kordonem policji i straży pożarnej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A w samo południe Francuzi minutą ciszy uczcili pamięć o ofiarach strzelaniny w redakcji Charlie Hebdo. Po tej strzelaninie sytuacja we Francji jest bardzo napięta. Dochodzi do ataków na obiekty muzułmańskie. Trzy granaty wrzucono do meczetu w mieście Le Mans. Ostrzelano także z broni automatycznej salę modlitewną muzułmanów w Narbonne. Z kolei w jednym z miast na wschodzie kraju doszło do eksplozji bomby podłożonej w pobliżu sklepu z kebabami. W tych atakach jednak nikt nie został ranny. Nie pili, nie zażyli amfetaminy, przed zabójstwem mogli palić marihuanę. Są wyniki badań krwi pary 18-latków Kamila N. i jego dziewczyna Zuzanna M., którzy zamordowali rodziców chłopaka w Rakowiskach. Biegli stwierdzili natomiast, że w zabezpieczonych próbkach zarówno Zuzanny M., jak i Kamila N. ujawniono substancję psychoaktywną wchodzącą w skład konopi. Jednakże była to ilość niewielka, co w kontekście wyjaśnień podejrzanych wskazuje na to, że mogli oni kilka godzin przed zdarzeniem zażywać marihuanę. Prokurator Beata Sykienkowska dodaje, że śledczy podjęli także działania, aby Kamil N. nie odziedziczył majątku po zamordowanych rodzicach. Kodeks cywilny przewiduje możliwość uznania danej osoby za niegodną dziedziczenia w sytuacji, jeżeli dopuszcza się ciężkiego, umyślnego przestępstwa przeciwko spadkodawcy. Przypomnijmy, do tragedii doszło w nocy z 12 na 13 grudnia. Ofiary zginęły od kilkunastu ran zadanych nożami. Kamilowi i Zuzannie grozi teraz dożywocie. Na dnie Morza Jawajskiego trwają poszukiwania czarnych skrzynek samolotu linii AirAsia, który rozbił się w drodze z Surabaji do Singapuru. Wczoraj nurkom nie udało się odnaleźć, ogon maszyny. Dzisiaj w jego pobliżu poszukiwane są rejestratory lotu. Ogon Airbusa spoczywa na głębokości około 30 metrów. To właśnie w tej części maszyny zlokalizowane są urządzenia odpowiedzialne za rejestrowanie parametrów lotu oraz dźwięków w kabinie pilotów. We środę indonezyjskim nurkom po raz pierwszy udało się sfotografować ogon samolotu. Wcześniej zejście pod wodę uniemożliwiała zła pogoda. Nadal nie odebrano jednak sygnału, wysyłanego zazwyczaj przez rejestratory lotu po katastrofie. Wewnętrzne zasilanie zapewnia 30 dni pracy takiego urządzenia. Do tej pory z morza wydobyto około 40 ciał ofiar katastrofy. Samolotem leciały 162 osoby. Ratownicy zakładają, że większość ofiar może znajdować się w zatopionym kadłubie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnia, będzie więcej ofert w programie Mieszkanie dla Młodych. Program ma już rok. Zdaniem twórców cieszy się sporą popularnością. Innego zdania są doradcy rynku nieruchomości i sami kupujący. Wśród nich jest pani Marta, która choć mogła, nie skorzystała z programu. W mieszkaniu, które kupiliśmy, udało nam się wynegocjować tyle, że wystarczyło nam na garaż. Więc to jest więcej niż zaoszczędzilibyśmy na tym programie Mieszkanie dla Młodych. Czy widać osoby, które są zainteresowane tym programem? Zainteresowanie było, natomiast nie przekładało się na efekty. Stefan Kruszyna-Deptuch, doradca kredytowy. Dlatego, że no, dopłaty, które proponował rząd, były relatywnie niewielkie i nie stanowiły bodźca do zakupu mieszkania. W przypadku tego typu programów. Piotr Popa z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Efekty wszelkich działań rządowych są jednak rozłożone w czasie, bo rynek wiadomo, że potrzebuje też czasu na odpowiednie zareagowanie. MDM to jest jednak sukces. Bogusław Białowąs z Banku Gospodarstwa Krajowego. W pierwszym roku w przypadku programu Mieszkanie dla Młodych jest to prawie 3 razy więcej beneficjentów niż w porównaniu z programem Rodzina na Swoim. Program Mieszkanie dla Młodych będzie realizowany do 2018 roku. To był serwis Trójki. 4 popołudnie pochmurne i zapadami na wschodzie śnieg, na zachodzie deszcza, w centrum deszcz ze śniegiem lub marznący deszcz, trochę słońca tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu, nad morzem silny wiatr. Na termometrach od minus 3 stopni na Podkarpaciu do 0 w centrum i do plus 4 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Lidlu mamy tyle rodzajów pieczywa, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Cieplutkie bagietki, chrupiący chleb drwalski, żytni chleb na zakwasie, pachnące kajzerki, delikatne, maślane kruasanty i wiele, wiele innych rodzajów wyjątkowego pieczywa. Dla każdego jego ulubione, chrupiące z pieca. Niestety słuchaj, Płabomend. Słucham? Trzepłabomend. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. Do nie? Aha, jeszcze raz. Niescy słucze płabomend. Nie wszy. Scy. Słu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Ment. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 7 minut po południu. Rada Ministrów zaakceptowała plan naprawczy kompanii węglowej SA. Sytuacja finansowa kompanii jest katastrofalna. Spółka jest na skraju całkowitej utraty płynności finansowej. Plan zakłada, że nierentowne kopalnie trafią do spółki restrukturyzacji kopalń i z czasem będą zamykane. Będą to 4 kopalnie: Pokój, Brzeszcze, Sośnica, Makoszowy i Bobrek Centrum. Jedna kopalnia zostanie sprzedana. Ponad 2000 górników zostanie zwolnionych. W kopalniach już wczoraj rozpoczęły się podziemne protesty. Dziś strajkują górnicy z kopalni Brzeszcze, a także załogi kopalni Bobrek Centrum w Bytomiu i Sośnica Makoszowy w Gliwicach. Zdaniem związkowców likwidacja to nie jest naprawa. Górnicy oczekują na deklarację, że kopalnie nadal będą funkcjonować. Na 13 zaplanowano spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Dziś pytanie, czy nierentowne kopalnie należy zamykać. A moim gościem jest pan Mirosław Taras, były prezes kompanii węglowej. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa, Mirosław Taras. Panie prezesie, rząd przyjął plan, który de facto jest pańskim planem, a jednak kiedy zaproponował pan poważne rozstrzygnięcia swojego czasu, został pan pod presją związków odwołany. To, co planuje rząd teraz, jest rozsądne, jest racjonalne? Musiałbym przeczyć samemu sobie, gdybym powiedział coś wręcz odwrotnego. Absolutnie działania rządu, które zostały podjęte, plan, który został napisany przez pana ministra Kowalczyka, zatwierdzony przez prezesa Rady Ministrów i Radę Ministrów, uważam, że absolutnie konieczny, niezbędny i nie w kontekście pojedynczych kopalń, tylko całego górnictwa polskiego i kraju. Dlaczego jest to plan tylko dla kompanii węglowej, a nie dla wszystkich spółek Skarbu Państwa tej branży? To jest bardzo dobre pytanie. Niemniej przede wszystkim, jak sądzę, szczupłość czasu powodowała to, że nie zdążono przygotować dokumentów, ani też koncepcji dla całego górnictwa polskiego. Jako były prezes kompanii przygotowywałem dokumenty i strategiczne rozwiązania dla kompanii, a nie dla górnictwa. Tutaj, jak sądzę, przede wszystkim ta szczupłość czasu nie pozwoliła opracować nowego programu. Myślę, że pan minister Kowalczyk, który ma dzisiaj bardzo szerokie potencjał, jednocześnie dużą wiedzę o górnictwie, da sobie radę z tym tematem i wcześniej czy później szerszy program zostanie przygotowany. Na przykład dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, tak? To oddzielna część i historia polskiego górnictwa. Jest to przede wszystkim spółka giełdowa i zupełnie inny segment rynku. Ale na pewno Jastrzębska Spółka Węglowa potrzebuje również spojrzenia nieco innym okiem dzisiaj na tą firmę niż niegdyś. Dlaczego kopalnie w Polsce w ogóle mają aż takie problemy? Co się składa na tak złą sytuację? Ja już mówiłem o tym wielokrotnie, że przede wszystkim wieloletnie, powiedziałbym kolokwialnie, usiąście na laurach, tak? To jest główny powód. Drugi istotny powód to jest zupełnie inny rynek niż był jeszcze 2-3 lata temu. Jest tak dynamiczny i tak głęboki spadek cen węgla, że niestety to w dużej mierze zaważyło na wynikach spółek. A te ceny węgla... Niepodążanie za tymi zmianami, które powinny przecież nastąpić, a nie nastąpiły. A te ceny węgla spadają, bo konkurencja na świecie jest duża, bo popyt zmniejsza się? Jedno i drugi czynnik działa. Rosjanie otwierają nowe kopalnie. Chińczycy produkują ogromne ilości węgla. To samo dzieje się w Turcji, Bułgarii, w Rumunii. W Polsce poziom produkcji węgla jest stale niezmienny. Nie ma wahania kilka milionów ton w tą czy w tą. To są nieistotne. Amerykanie mają ogromne ilości zapasy węgla w wyniku z faktu odejścia od konsumpcji węgla na rzecz gazu łupkowego. Jest po prostu nadpodaż węgla na świecie i to jest główna przyczyna spadku cen węgla. Jednocześnie zmieniające się technologie i substytuty węgla zastępują paliwo, następują oszczędności w energiach elektrycznych, produkcji energii elektrycznej. No i to wszystko składa się łącznie na to, że i strona podażowa, i strona popytowa, to jest podstawowym prawem ekonomii, niestety ze sobą się nie zgadzają, przynajmniej w segmencie węgla, i efekt taki jest, że za każdym razem będzie ten węgiel tania. Prawda, mówiąc, nie widać perspektywy wzrostu ceny w ciągu najbliższych 2 czy 3 lat. Często słyszymy takie argumenty związkowców, że polski węgiel nie jest konkurencyjny, a to dlatego, że rząd toleruje na przykład import taniego, często gorszego jakościowo węgla. Uzasadniony to argument? Jeżeli chodzi o kwestie jakości węgla, to są argumenty mało istotne. Raczej chodzi o asortymenty węgla, które są importowane, i zabiegi o charakterze powiedziałbym takim trochę machiawelistycznym, mówiącym o tym, że rosyjski węgiel jest zły, bo rosyjski węgiel jest bardzo dobry, a nie odpowiada tylko niestety normom polskim sortymentu, który jest dostarczany. I tutaj następuje jakby przekłamanie. Rosjanie posiadają ogromną ilość kopalń, mogą dostarczyć na rynek polski węgiel absolutnie dowolnej jakości, bardzo wysokich czy niskich jakości. Wszystko zależy od tego, jaki węgiel potrzebuje klient. To nie jest kwestia tego, co Rosjanie przywożą, tylko tego, co Polacy chcą. Natomiast koszty produkcji węgla rosyjskiego są zdecydowanie niższe niż węgla polskiego. I dlatego polski węgiel po prostu przegrywa konkurencję z węglem rosyjskim. Przeczytałem, że na 15 kopalń kompanii węglowej jedynie 3 w ubiegłym roku uzyskały zysk. Mowa tu o kopalniach Marcel, Piast, Ziemowic. To prawda? Tak, to prawda. Tak było, ale w tym roku sytuacja się pogorszyła i o ile pamiętam, to w końcowej części roku rentowna były jedynie kopalnie Marcel już tylko. Jeszcze jedno mam pytanie na koniec, mianowicie cóż to znaczy przekazanie do likwidacji? Jak to się będzie odbywać? Jak długo to może potrwać? Panie redaktorze, przekazanie tych kopalń, o które ja również planowałem przekazać do SRK, odbywa się w ten sposób, że de facto spółka restrukturyzacji kopalń kupuje je za przysłowiową złotówkę, potem w ramach dozwolonych prawem unijnym dotacji prowadzi powolne wygaszanie działalności tych kopalń. Wygaszanie działalności kopalń polega na powolnej likwidacji wydobycia, wyzbrajaniu sprzętu do federowania w ścianach, czyli kompleksów ścianowych, powolnej likwidacji chodników, wycofywania sprzętów, pozostawania tylko i wyłącznie elementów takich jak przewietrzanie pozostałych wyrobisk i odwadnianie i likwidacja powierzchni. Z racji z tej, że każda kopalnia jest rozległą strukturą, taki czas likwidacji kopalni też 1,5 do mniej więcej 2 lat. Koszty od 150-170 do ponad 300 milionów, w zależności od tego, jak wielka jest kopalnia. Czy do takiej wygaszonej kopalni, zlikwidowanej, a kiedyś, jeśli będzie taki pomysł, jeżeli będzie to uzasadnione ekonomicznie, czy do takiej kopalni z wydobyciem można wrócić? Oczywiście, jeżeli nie zniszczona zostanie totalnie infrastruktura kopalni. W ten sposób właśnie postępują Niemcy i tak powinni postępować Polacy, że jeśli zaczynamy wydobycie na kopalni, to powinniśmy mimo wszystko pozostawić część powierzchni tej, która w przyszłości może być niezbędna do wydobycia szyby, które są potrzebne do funkcjonowania kopalni, chociażby po to, żeby można było ponownie wyjść do złoża, i z ekonomicznego punktu widzenia będzie to opłacalne. I jeżeli w ten sposób przeprowadzimy likwidację kopalni, którą moglibyśmy nazwać głębokim zamrożeniem, wówczas tak. Dziękuję za spotkanie, dziękuję, że znalazł pan czas, dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Mirosław Taras był moim gościem, były prezes kompanii węglowej. A dziś pytanie w naszym programie, czy nierentowne kopalnie Państwa zdaniem należy zamykać? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Tu program trzeci Polskiego Radia. First time in years. When the love all around begins to suffer, and you can't find your love in one another, push away those bitter tears, and I thought I was doing no wrong, no wrong, and I thought I was doing no wrong, no wrong. Hey, hey. In the hour of your knees, lips are trembling, is your gonna be free? First time in years. When the love around begins to suffer, and you can't find a love in one another, push away those bitter tears. Pani Aga napisała, wszystkie nierentowne państwowe spółki powinno się zamykać. Wyjątkiem powinny być na przykład służby nie generujące żadnego dochodu. Ja wiem, że wielu ludzi, napisała słuchaczka, straci pracę, ale nie żyjemy niestety w socjalizmie. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Marku. Halo? Halo, panie Marku? Nie ma pana Marka? A może pan Krzysztof? Halo? Krzysztof, tak. Jestem. Witam pana, dzień dobry. Witam panie Kubo. Cieszę się, bo zadzwoniłem się drugi raz. Niedawno pan prowadził dwa dni temu bodajże audycję odnośnie trzynastek słynnych. I nasuwa mi się teraz taka rzecz. Panie Kubo, niech, tak jak wtedy zadzwoniłem i powiedziałem, niech te trzynastki sobie zostawiają. Niech wprowadzają czternastki i piętnastki. Ale no na litość boską, no niech sobie radzą. Jeżeli nie dają rady, no to niech zatrzymują sobie emerytury, niech zatrzymują sobie deputaty. Jak najbardziej. Jestem za tym, to jest trudna praca, ale jeżeli nie dają rady, no to co my mamy jeszcze dokładać do tego? No to trzeba zamykać, no nie ma innego wyjścia. No popatrzmy na to realnie, nie wiem, naprawdę ja bym wolał, żeby na przykład rząd dotował panele fotowoltaiczne, niech górnicy założą działalność gospodarczą, niech jeżdżą, zakładają te panele. No naprawdę, to można jakoś rozwiązać. Co tam dotować? Ciągle te pieniądze. Pan Grzegorz jednocześnie pisze, dziękuję panu, panie Krzysztofie. Pan Grzegorz napisał, nie należy zamykać, są inne sposoby. Niechże górnicy w końcu przestaną paść, 200 związków zawodowych. Po drugie, zlikwidować pośredników w obrocie węglem. Czy kopalnie naprawdę samodzielnie nie potrafią sprzedawać tego, co wydobędą? Po trzecie, należy spytać się Czechów, dlaczego im się opłaca, a nam nie. Pan Lech, panie Lechu, halo? Witam. Jeżeli chodzi pana o rentowność polskich kopalni, ja jestem absolutnym przeciwnikiem zamykania. I przypomnę, dla naszego bezpieczeństwa węgiel kamienny jest naszym główną jednostką energetyczną w kraju. I pozbywanie się kopalni będzie nas stawiało w bardzo trudnej sytuacji. Jeżeli chodzi jeszcze ale o rentowność... my tych kopalni, jak pan zauważył po mojej rozmowie z panem prezesem Tarasem, nie pozbywamy się. My je zamykamy, wygaszamy. Wie pan, wygaszenie a późniejsze jakby rozpoczęcie produkcji jest to też jakiś czasookres, do kiedy cała infrastruktura i stany osobowe będą przygotowane, aby ta kopalnia mogła działać i być skuteczna. Ja nie mówię o tym, żeby totalnie jej zamykać, ale żeby one były naprawdę gotowe i żeby był chociaż minimalny jakiś stan i na miłość boską, tam też są ludzie i oni muszą coś do garka włożyć. Pan Łukasz, dziękuję panu, napisał. Do tej pory nie wiem, jaka jest strategia tego rządu w temacie energetyki. Z czego za 40 lat będziemy uzyskiwać energię elektryczną i kto będzie nam dostarczał surowców? Czy ktoś zna odpowiedź na to pytanie? Pan Dariusz, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Bo tak samo kopalnia Silesia, po prostu jestem przeciwnikiem zamykania kopalń, tak samo kopalnia Silesia po prostu też była, jak była kampania, to ona po prostu nie dała rady górnikom na talony wydobyć węgla. Jeszcze wtedy Brzeszcze musiały dokładać górnikom. A teraz po prostu sprzedali kopalnia i kopalnie z wahadła węgla wychodzą. Tak samo Brzeszcze miały być sprzedane od nowego roku. Nie wiem, co się stało, że się naraz zmieniło. Tyle 6 kopalń miało być sprzedane. Co się to zmieniło? Dziś pytanie, czy nierentowne kopalnie należy zamykać. Pan Mariusz z nami, halo? Witam państwa, witam pana. Panie Kubo. Ja tak szczerze mówiąc nie wiem, czy trzeba zamykać kopalnie, bo to najprościej jest zamknąć zakład, zwolnić ludzi. Wiem tylko, że przy całym szacunku dla górników, żeby zjechać tam na dół, to trzeba mieć charakterystyczną dla mężczyzn część ciała wykształconą ponad przeciętność, żeby zjechać i wydobywać. Mhm. Ale byłem kiedyś świadkiem opowieści byłego górnika, który mówił, że praca górnika polega na tym, na dole, że czas wydobycia przy ścianie to jest 30%. Resztę zależy od tego, jak chodnik jest daleko i ściana, na której się wydobywa. Resztę czasu pracy oni po prostu jadą do tej pracy, stają na górę, no bo określoną część czasu mogą pracować, prawda, przy tej swojej zmianie. Więc może tutaj jakaś jest odpowiedź, czy należy zamykać, czy nie, no bo jeżeli ten górnik zjeżdża i kopalnia jest nierentowna, on pracuje 20% czasu przy wydobyciu, a resztę jedzie, a to odpowiedź nasuwa się sama. Pani Izabela komentuje, przyszła mi do głowy myśl, że gdyby kopalnie były normalnymi firmami, za którymi pośrednio czy bezpośrednio nie stoi państwo, pracownikom być może nie przyszłoby nawet do głowy wymagać od pracodawcy utrzymywania swojego nierentownego biznesu. Stanisław Kłysz, szef Solidarności w kopalni Brzeszcze. W tej kopalni ponad 200 górników wczoraj po zakończonej pracy nie wyjechało na powierzchnię, protestując przeciwko planom likwidacji zakładu. Deklaracja z ich strony jest tylko w jednym kierunku. Wyjadą wtedy, kiedy ktoś kompetentny zacznie rozmawiać i da gwarancję dalszego funkcjonowania kopalni Brzeszcze. Górnicy kopalni Brzeszcze tą traumę zagrożenia likwidacji przeżywają już od 2 lat. No niestety miarka się przebrała. Wypowiedź ministra Kowalczyka odpowiedzialnego za górnictwo, że nie ma innego wyjścia, tylko kopalnia Brzeszcze musi być zlikwidowana, doprowadziła do tego, co w obecnej chwili się dzieje. 7 trójek na początku, 22. Panie Andrzeju, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Andrzej Sikorski z tej strony. Panie Kubo, nie zamykać, sprzedawać. Sprzedawać te stare kopalnie, które jako państwowe są nierentowne. Bogdanka czy kopalnia kupiona przez Czechów są dochodowe. I są to kopalnie prywatne. Te państwowe to kury znoszące złote jajka dla związkowców, spółek, społeczek, które tam się poprzyczepiały. I to one wysysają z niej zyski. Jeszcze jeżeli chodzi o koszty transportu węgla do odbiorców, u nas się przyjęło transport kolejowy, który jest bardzo drogi. Niemcy pozamykali swoje kopalnie, tak jak tutaj gość powiedział, że oni wyciszyli. Może importują węgiel z Australii i Stanów i barkami dostarczają do elektrowni. Jest ten transport 3-krotnie tańszy niż koleją. Mm-hmm. O tak zwanej ekologii nie wspomnę. U nas transport towarów masowych żeglugą śródlądową w zasadzie zniknął. Nie ma tego. Niemieckie drogi lądowe są bardzo ładnie porozwijane. U nas największy port kiedyś, Kędzierzyn-Koźle, no żera to ta. Kłaniam się. Pan Łukasz pyta, dlaczego ja mam dokładać do kopalni. Górnicy walczyli kiedyś o wolny kraj, ale wolny kraj to także gospodarka wolnorynkowa. Panie Grzegorzu, witamy. Halo? Tak, witam. To znaczy, nikt jeszcze nie powiedział tutaj względy ekonomiczne wydobycia węgla. Tam się dokłada 30 zł do tony węgla. Wydobycie kosztuje 300 zł. 30 zł czy 39 to jest raptem 13%. Kopalnia, żeby wydobyć tonę węgla, musi zakupić buty robocze, ubrania robocze, śruby, kable, proszę pana, silniki, prąd. Tam państwo zarabia na tym jeśli chodzi o podatki i VAT, potężne pieniądze. Czyli tak, tyle, że troszeczkę... obniżyć o 13% VAT i wtedy... Panie Grzegorzu, tylko troszeczkę pan zaniżył te sumy, które należy dokładać. Strata na każdej tonie sprzedanego węgla w kompanii po 11 miesiącach ubiegłego roku wynosiła 42 zł. W samym listopadzie wyniosła 66 zł. A są takie kopalnie, gdzie trzeba dokładać do tony blisko 100 zł. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, halo? Dzień dobry. No dzień dobry. Nie ma w ogóle dyskusji rzetelnej, Solidarność kompletnie, to jest koncesjonowana opozycja. W kopalniach nie ma liderów, to jest celowe działanie korporacyjnych po prostu lobby i Solidarność to w ogóle nie ma co nawet mówić, bo to za pieniądze są i ten. Co do węgla, to jest wszystko fikcja. Tak jak mówię, nie dopuszcza się liderów, nie dopuszcza się i stracimy te kopalnie, tak jak straciliśmy stocznie, stracimy złoża, one zostaną rozgrabione przez obcych. Zatrudnienie, to koszty społeczne tego wyrzucenia ludzi na mróz, to będą gigantyczne, dużo większe niż, nie ma żadnego dokładania, to jest nieprawda, jakby piłkarzowi powiedzieć, że jak on nie gra meczu czy bokser, to te nogi inwestuje w siebie i on ponosi straty, bo w tej chwili nie jest na meczu, nie ma, jest sztuczna dekoniunktura, zaraz wróci koniunktura. Stąd te naciski były rozkładane, celowo były rozkładane, inwestycje szły chybione i to przede wszystkim musimy wyjść z Unii, bo ona zrobiła, Chińczycy swoje dofinansowują, państwowe przedsiębiorstwa i prywatne mają dostęp do kredytów, to samo jest w Rosji, nowe złoża możemy uruchamiać, możemy zgazowywać węgiel w złożu, byłaby praca dla wiele większej populacji, a tutaj jest ewidentnie skok, mało to spółka restrukturyzacyjna, to jest tak naprawdę rozsprzedawanie majątku za grosze pod stołem tych olbrzymich terytoriów, co są przy kopalni, znaczy ziemi, nieruchomości, więc to nie jest żadna restrukturyzacja i pan teraz się mija z prawdą cały czas. Suma summarum, panie Krzysztofie, mówi pan stanowczo nie. Co na to pan Julian? Panie Julianie, halo? Dzień dobry, ja kłaniam się. Chciałem się wypowiedzieć tylko tyle, że po prostu nasza pani premier, to szkoda gadać na ten temat jest w ogóle, bo wszystko sprzedali, zaczęło się od naszego szanownego premiera Donalda, wszystko jest rozprzedane, powiedzieli ludziom, że się nic nie opłaca, Niemcom się opłaca, Francuzom się opłaca kupywać nasze cegielnie, nasze węglarnie importowane. Halo? A, niestety, coś się rozłączyło. Pan Zbigniew na antenie. Proszę pana. Witam. Całe zarządzanie naszym przemysłem to wyczerpuje znamiona dywersji, destrukcji i sabotażu. Zasadnicze pytanie, co to jest deficytowa kopalnia? No, odpowiedź wydaje się... Może by zdefiniować najpierw, to okazałoby się, że jest to bzdurne pojęcie. A dlaczego bzdurne pan uważa? Proszę pana, jeżeli na samych podatkach, tak jak tutaj wymieniano, i na różnych innych obciążeniach zarabia się więcej niż je podobno dopłaca, to nie dopłacać. Z akcentem nauczyciel dopłaca do kopalń. Z akcentem, panie Zbigniewie, na słowo węgla, podobno. Jeżeli mieć węgiel, no to szczęść Boże, towarzysze. Pan Andrzej, panie Andrzeju, witamy pana, halo? Witam. Moim zdaniem nie likwidować kopalń z tego względu, że pamiętam lata 90. jestem z wykształcenia górnikiem. Też była likwidacja kopalń w Obrzychu. W pewnym momencie potem nagle zabrakło, po likwidacji kopalń zabrakło górników. A okazało się, że węgiel był bardzo potrzebny. Mało tego, bezpieczeństwo energetyczne nasze no jest uzależnione jednak od węgla i nagle możemy stanąć w takiej sytuacji, że no będziemy zmuszeni, czy kupować od Rosji, czy kupować od Niemców, czy od kogo innego. I oni będą nam narzucać jednak te ceny węgla. Nie likwidować. Pan Krzysztof uważa inaczej, jest za zamykaniem nierentownych kopalń i pisze, ostatnio Czesi otworzyli w Polsce zamkniętą wcześniej nierentowną kopalnię, teraz jest rentowna. Prawda, że to dziwne? Pan Mieczysław, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, ja jestem rzemieślnikiem i tak akurat mam takiego pecha, że to jest takie ciężkie rzemiosło. Ja mam 60 lat i naprawdę ciężko pracuję. I jeszcze mam pracować do 67 roku życia i ja sobie nie krzywduję. Ja nie mam ochoty do nikogo dopłacać. Czy by to byli górnicy, czy jakaś inna gałąź poza tymi, które rzeczywiście są strategiczne, czyli jakieś służby, jak to pani się wypowiedziała i tak dalej. Znam się troszeczkę Trójmiasto, tam zlikwidowano stocznie, ale jakoś bezrobocia nie ma. Mało tego, na budowach, na których pracowałem tam w Gdańsku, 95% ludzi była ściągniętych z całej Polski, a nikt nie pracował z Gdańska. To też jakieś ma znaczenie. Górnicy muszą się zrestrukturyzować, jak każda inna dziedzina. Jeżeli nie będzie to zdrowe, to czy prędzej, czy później i tak zostanie zamknięte, tylko z większymi stratami. A na rynku światowym jest tyle węgla, że tylko ze względu na Polskę nikt cenami węgla raczej nie będzie manipulował, bo tego węgla naprawdę jest dużo i jest wydobywany bez tego krwi, bez krwi i potu. Po prostu prostymi metodami, że tak zwane odkrywkami. I dlatego z ekonomią się nie zawalczy. Po prostu trzeba więcej czytać gazet ekonomicznych i słuchać takich audycji jak Trójka. I wtedy się dowiemy, na czym polega biznes. Pozdrawiam. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. 12.31. Wicepremier Janusz Piechociński, minister gospodarki, gość dzisiejszej audycji Sygnały Dnia w programie pierwszym Polskiego Radia. Do minimum zredukowaliśmy zagrożenia zatrudnienia górników dołowych. Dzisiaj w większości kopalń państwowych Śląska kopalnia pracuje 7 dni, a górnik zgodnie z ustawą 5. W dalszym ciągu utrzymujemy ten mechanizm 5-dniowej pracy górnika, ale chcielibyśmy, żeby na pełne możliwości także federowano w sobotę. W związku z tym przesuniemy tych ludzi do zatrudnienia właśnie na ściani i do kopalń, gdzie produkuje się z niewielką rentownością albo z niewielką stratą. W ten sposób, poprawiając rentowność grupy kopalń, później wiążąc je razem z energetyką, możemy zapewnić polskiemu górnictwu węglowemu także poprzez stabilizację zatrudnienia dobrą przyszłość. Pewnego rachunku nie da się przeskoczyć. Jeżeli dzisiaj w państwowym górnictwie śląskim koszty osobowe przekraczają 63% kosztów, podczas gdy w Bogdance, która jest giełdowa, 36%, a ta Bogdanka ostatniego kwartału też nie może zaliczyć, że jest wysoko rentowny. W związku z tym nie podjęcie działań, gdzie hamujemy koszty, nie podjęcie działań restrukturyzacyjnych, to jest zagrożenie niekontrolowanej upadłości tak wielkiego podmiotu gospodarczego z konsekwencjami nie tylko dla załogi, ale także dla kooperantów, i to byłby największy z możliwych dramatów. Za 28 minut, 13. Moim gościem jest pan Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce. Witam pana, panie przewodniczący, kłaniam się. Dzień dobry. To prawda, że likwidację trudno nazwać naprawą, choć dokument rządu zawiera taki tytuł, plan naprawczy, ale może o tyle można mówić o naprawie, że decyzje pozwolą naprawić branżę, że będziemy mieli wreszcie kopalnie zdrowe, oparte na rachunku ekonomicznym, kopalnie rentowne. W żadnym momencie tego planu tak zwanego naprawczego, a naprawdę likwidacyjnego polskiego górnictwa nie widzimy jakichś perspektyw, które by mogły wyprowadzić branżę z kryzysu. Tam nie ma nic odkrywczego, co by spowodowało, że górnictwo wyjdzie na prostą. Ponieważ no, likwidacja to jest likwidacja, czy się komuś podoba, czy nie. Jest to pozbawienie miejsc pracy tysięcy górników i otoczenie. Przecież tam są kopalnie, które są już jedynymi po głębokiej restrukturyzacji górnictwa. Zapomina się o tym, że górnictwo już przeszło restrukturyzację. Zostały tylko te kopalnie, które są minimum do tego, żebyśmy mieli bezpieczeństwo energetyczne kraju. My już niżej zejść nie możemy. Oczywiście tam, gdzie się kończy złoże, fedrować nie możemy. Ale tu są kopalnie, które są perspektywiczne, które mają zasoby. I gdzie można je z powodzeniem uratować. Ale pan zna zapewne wyniki finansowe kompanii węglowej. Spółka generuje ponad 200 milionów złotych strat miesięcznie. Rocznie spółka powiększa swoje długi o 1 200 000 000. Zobowiązania spółki na koniec listopada ubiegłego roku sięgały 4 200 000 000. Skąd brać pieniądze, aby taką spółkę utrzymywać? Dlatego już w zeszłym roku alarmowaliśmy, że potrzeba programu restrukturyzacyjnego, potrzeba oddechu finansowego, żeby nie stracić płynności finansowej. Przypominam, że do zeszłego roku kopalnie oddawały do Skarbu Państwa w postaci różnego rodzaju podatków, ktoś naliczył, że jest ich ponad 30, średnio 6 do 8 miliardów złotych. I wtedy wszystkim się podobało. Dalej kopalnie wszystkie spłaty publiczno-prawne płacą, a tutaj po prostu generują straty, które muszą spłacić poprzez kredyty. Chciały wziąć euroobligacje, żeby złapać oddech finansowy, przeprowadzić restrukturyzację. Niestety nikt im w kraju nie pomógł, a zagranica się wypięła, że tak brzydko powiem. No stąd mamy efekt, jaki ma. Teraz nagle chce się likwidować kopalnie, likwidować całą kompanię węglową i straszy się górników utratą miejsc pracy. Nie tak umawialiśmy się z byłym premierem Donaldem Tuskiem i nie tak obiecywała nam pani Ewa Kopacz, która na jednym, jedynym spotkaniu przy okazji protestów w Kazimierzu Juliuszu mówiła, że spotka się z górnikami i opracujemy plan dla ludzi do tego, żeby opracować plan naprawy górnictwa. Tymczasem mamy plan likwidacji górnictwa bez żadnych konsultacji. Nigdy się nie udał żaden plan bez dialogu społecznego. Panie przewodniczący, a nie problemem są, na co wskazał uwagę wicepremier Piechociński, koszta, tak zwane koszta osobowe, sięgające w kopalniach kompanii 60 kilku procent, podczas kiedy w Bogdance są na poziomie 30%. A nie powiedział, z czego wynikają te koszty? No akurat w tej wypowiedzi nie słyszałem. A z czego wynikają? Po prostu firm zewnętrznych i one wpływają na wydajność. Wydajność to nie jest to, ile razy kilofem górnik uderzy. To jest tak, jak są zorganizowane jest przedsiębiorstwo. Ile firm jest zewnętrznych, które się nie wlicza w koszty płac, one wchodzą w inne koszty i wtedy się chwali wydajnością. Czyżby pan premier o tym nie wiedział? Albo nie chce wiedzieć, albo próbuje otumanić opinię publiczną, że górnicy zarabiają za dużo na Śląsku, a na Bogdance nie. Przecież on już powiedział niedawno, że na Bogdance nie ma 14 i barwórek, co jest kompletnie niezgodne z prawdą. No więc po prostu pan premier wygląda, nie ma żadnej wiedzy i jest premierem odpowiedzialnym za górnictwo. No jak... dlatego mamy tak, jak mamy. A jak to się dzieje w takim razie? O czym pan wie doskonale, że są kopalnie rentowne? No i są, jak wiemy, takie, które od lat przynoszą straty. Z czego to wynika? Po prostu kopalnie nigdy nie mają jednakowej jakby prosperity. Ta krzywa, kiedy jest lepiej albo gorzej, jest spowodowana i warunkami geologicznymi, i kierunkami sprzedaży, i jeżeli chce właśnie... I koniunkturą światową na przykład, prawda? Ale to już całe górnictwo. Mm-hmm. Tutaj mamy główny powód, to mamy spadek cen węgla. On powoduje, że mamy określone problemy. Liczyliśmy, że będą ograniczone te niektóre podatki, że się spowoduje jakieś kredyty preferencyjne, żeby to górnictwo mogło przetrwać. Przy okazji liczyliśmy na zmiany organizacyjne, choćby dojście do miejsca pracy. Jest parę miejsc, gdzie trzeba zainwestować, gdzie daje to określony wynik. Przecież wszystkie te kopalnie mają programy naprawcze. Są poza tymi wymienionymi do likwidacji kopalnie, które były już skazane na likwidację. Taką kopalnią, co mówię, do znudzenia, bo do niektórych to kompletnie nie dociera, była także ta wymieniana tu kopalnia Bogdanka. I okazało się, że teraz to jest prosperująca, najlepsza kopalnia. Takich przykładów mamy jeszcze więcej. Czemu były kopalnie zgromadzone w spółkach węglowych? No właśnie dlatego, że w momencie kryzysu jednej kopalni ze względu na przykład warunki geologiczne, inne miały lepszy zysk, potem było odwrotnie. No ale teraz ten gwałtowny spadek cen węgla, no nie taki gwałtowny, bo on cały czas... No ale poważny, tak. Węgla spowodował, że po prostu mamy ceny materiałów, usług są takie same. Publiczno-prawne podatki trzeba wszystkie płacić, jak się płaciło, a ceny węgla spadły do takiego poziomu, że górnictwo ma określone problemy, właśnie biorące się z tego. Różni, teraz się ukazało milion różnych pseudoekspertów, a na której mnie boli, jak mówią się, że dość dosypywania pieniędzy do górnictwa. Tak jakby budżet mógł dawać pieniądze do górnictwa, czyli nawet nie może, bo zabrania tego Unia Europejska, nie ma ani złotówki. Wszystkie pieniądze, jakie idą do górnictwa, idą tylko i wyłącznie na likwidację. Jak chcemy trwonić publiczne pieniądze, to likwidujmy tę kopalnię. Nie będzie bezpieczeństwa energetycznego kraju, pieniądze z budżetu pójdą na odprawy, a my uzależnieni od rosyjskiego gazu będziemy jeszcze uzależnieni od rosyjskiego węgla. No chyba nie o to chodzi. Cztery najgorsze kopalnie generują 80% straty gotówkowej w kompanii węglowej. Zatem wybór tych kopalń do likwidacji wydaje się uzasadniony, nie sądzi pan? Podam jeden przykład. Kopalnia Bobrek to jest kopalnia, której najpierw dano kopalnię Miechowice, potem kopalnię Rozbar, którą likwidowano, potem kopalnię Centrum, potem poszli górnicy jeszcze z kopalni Zagłębiowskich, cały czas ich dosypywano ludzi, dosypywano zadań, no to musiała w końcu nie dać rady. No ileż można restrukturyzować jedną kopalnię? Ale tam też mają program naprawczy, tam też wiedzą, gdzie wydobywać węgiel i to nie pod miastem, bo też znowu się mówi, że Bytom to górnictwo zrujnowało. Też taka prawda, jak jest stuletni familok, no to on musiał w końcu paść nie przez górnictwo, ale są, dzisiaj rozmawiałem z kolegami, mieliśmy przedstawicieli wszystkich kopalń. Jest jasny plan, który mówi, ile można węgla wydobyć, dobrego węgla spoza miasta, który przyniesie określone dochody. Tymczasem padło na nich likwidacja. Mówił to ze łzami w oczach i nie dziwię się, że górnicy tej kopalni, bo myśmy dzisiaj dyskutowali, co zrobić, a górnicy już wzięli sprawy w swoje ręce, zjechali na dół i powiedzieli, że nie wyjadą. A no właśnie, od 13... cięcia, ta determinacja. Bo nie można bez końca restrukturyzować górnictwo. Górnictwo było już raz poddane restrukturyzacji, to już chyba też mówię dzisiaj drugi raz, bo mówię to wszędzie, za czasów Tuska, za czasów Buzka i Steinhoffa. O 13. Nie można więcej restrukturyzować w taki sposób poprzez likwidację górnictwa. O 13 spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu. Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Panie przewodniczący, zapytam o to, co dalej. 7 trójek na początku 22. Czekam na państwa komentarze, na telefony, na listy. Za 20 minut, godzina 13. Moim gościem jest pan Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie, czy nierentowne kopalnie należy zamykać. Pan Ariel napisał do mnie: 20 lat temu w wyniku wygaszania zlikwidowano wszystkie kopalnie Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego. Kopalnie zostały zalane wodą. Wygaszenie spowodowało totalną zapaść całego regionu. Bezrobocie przekroczyło wówczas 30%. Wałbrzych stracił ponad 50 tysięcy mieszkańców. Pogrążył się w maraźmie. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Witamy, panie Michale. Halo? Witam. Ja mam takie pytanie w sumie do pana związkowca, korzystając z okazji. Jeśli wiadomo, że górnictwo raz przynosi zyski, raz ma straty, dlaczego w takim razie górnicy, na przykład jeśli są gorsze lata, nie zrezygnują ze swoich trzynastek, barburek? Wtedy być może po prostu te obciążenia byłyby mniejsze, nie trzeba byłoby nic zamykać. Panie Jacek, panie Jacku, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Nie martwi fakt, że bardzo słabo jest jakby inwestowane w marketing, w ludzi, którzy powinni jakby pracować nad tym całym zbytem, szukaniem różnych form, gdzie i jak sprzedawać, reklamować. Myśli pan, mówi o tej sprzedaży bezpośrednio przez kopalnię, tak? Tak, bezpośrednio przez kopalnie, żeby, bo mało w Polsce jest rozwinięty jakby ten dział, gdzie projektanci, różni kreatorzy, różne grupy, które mają naprawdę bardzo rozwinięte umysły, umieją to sprzedać, umieją to znaleźć ten rynek zbytu i nasz marketing ma takich ludzi. Ja wiem, są ambitni, którzy po prostu jakby tą swoją pasję chcieliby. A rozumiem, że zastanawia pana fakt, dlaczego nie pracują w branży górniczej. Ktoś napisał: Anglia po zamknięciu tego, co się nie opłacało, jakoś nie padła. To my do nich wyjeżdżamy zarabiać. Poza tym Niemcy też zamykają, przechodzą na technologie odnawialne. 7 trójek na początku 22. Panie Witoldzie, witam. Halo? Witek, dzień dobry. Witam. Jestem handlowcem i trochę denerwuje mnie cackanie się z górnictwem, bo przedstawiciele handlowi, którzy narażają życie codziennie, robiąc setki kilometrów, jakoś nikt się nie pochyla nad nami. Natomiast wie pan, to mam takie spostrzeżenia co do górnictwa w ogóle. To jest jedyna grupa chyba zawodowa, która operuje wyłącznie językiem wojennym. Miarka się przebrała, teraz się skończy, ponieważ przyjedzie 300 czy 500 górników do Warszawy i zrobi zadymę. Ja pochodzę z Zielonej Góry, może z górnictwem mam niewiele wspólnego, natomiast powiem, mam takie dwa pomysły, jak uzdrowić górnictwo. Albo sprzedać kopalnie nierentowne Solidarności za złotówkę. Będzie problem ludzi załatwiony, ponieważ Solidarność świetnie się zna na tym, jak zarządzać ludźmi. A drugi pomysł, może jest trochę słabszy, ale do niego prawdopodobnie dojdzie tak czy inaczej. Ksiądz dyrektor zacznie zbierać pieniądze na ratowanie kopalń. No to dziękuję bardzo za takie rozwiązania, ale to jest chyba lepsze, bo wtedy będzie bezpośrednio dopłata do tych kopalń od społeczeństwa. Dziękuję bardzo. Za kwadrans, godzina 13. Adam Gorszanów, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla. Trudno mówić dzisiaj o rentownych i nierentownych kopalniach, ponieważ sytuacja na rynku dynamicznie się zmienia. I jeszcze 2 lata temu wszystkie kopalnie polskie, które są na Śląsku, były rentowne i sprzedawały z odpowiednim zyskiem węgiel. Sytuacja się na rynku zmieniła i raczej należałoby szukać takich mechanizmów, które pozwolą tym kopalniom przetrwać w momencie, gdy mamy na rynku dekoniunkturę. Likwidowanie kopalni jest działaniem nieodwracalnym. Czyli tych zasobów i tego potencjału, które mamy surowcowego, nie da się już odzyskać. Dlatego zawsze takie działania powinny być bardzo głęboko i wyniknie przeanalizowane. Pan Wojciech, panie Wojciechu, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Przede wszystkim tak, jeżeli jest tani węgiel, w związku z tym jest tanim surowcem do produkcji prądu. Proszę mi powiedzieć, czy zauważył pan redaktor zmiany cen prądu. Poza tym wybudowanie elektrowni węglowych dodatkowych, które te kopalnie jak gdyby wydobycie węgiel z pochłoną, to jest rozwiązanie problemu. Tutaj możemy zyskać zamianę węgla na prąd. Poza tym dodatkowo szczelinowanie, pozyskiwanie metanu i różne jeszcze inne są wyjścia. Przyjrzenie się opodatkowaniu w ogóle węgla. To te tutaj rozmowy, które były prowadzone, niczego nie rozwiązują, bo to trzeba się przyjrzeć i tu brak gospodarza, bo naprawdę jedynym rozwiązaniem jest pozyskanie przede wszystkim prądu z taniego węgla, a ten lepszy można sprzedawać na rynek czy na zewnątrz kraju, eksportować. Także tutaj jest mnóstwo wyjść, a że gospodarza nie ma, no to takie są efekty, że kolejne branże są zamykane i tutaj pan cytował, że Wałbrzych po prostu poniósł olbrzymią stratę, a jeżeli 50 tysięcy osób wyjechało z Wałbrzycha, to znaczy nie mamy podatku VAT, bo tych ludzi nie ma, innych podatków. W związku z tym miasto czy region marnieje. To na to wskazywał piszący słuchacz. To prawda, pan Piotr. Panie Piotrze, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, ja sobie tak siedzę w domu, właśnie gotuję obiad, bo jestem handlowcem, pracuję sam u siebie, czekam na zlecenie, nie ma zlecenia, no to zastępuję żonę, żona jest w pracy. I tak właśnie jestem na tej swojej działalności, opłacam wszystko, czyli ZUSy, te wszystkie opłaty, pracuję, ponoszę koszta i jakoś sobie daję radę. I ja mam taką propozycję, żeby, bo tutaj pani premier chce zlikwidować kopalnię, żeby zlikwidować w całej budżetówce, nie tylko w górnictwie, trzynastki, chociaż moja żona pracuje w budżetówce, ale jestem za tym, żeby to zlikwidować, dodatkowo zlikwidować te właśnie dodatkowe jakieś premie, czy bonifikaty typu Barburka, czy czternastki i uszczuplić związki zawodowe. I naprawdę podejrzewam, że będzie dobrze. I troszkę tego marketingu takiego, bo sam jestem handlowcem i wiem, że wszystko można wszędzie sprzedać, także spokojnie ten węgiel nawet wszędzie można pewnie sprzedać. Tak. Pytanie tylko za ile, a nawiązuje do listu słuchacza pana Bogdana. Mieszkam w Chorzowie, napisał, w okolicy sporo kopalń. Węgiel u mnie ekogroszek akurat kosztuje od tych kopalń co najmniej 700 zł za tonę. Od 5 lat zatem zaopatruje się w węgiel czeski w cenie 450 zł za tonę. Kupuje rocznie 5 do 6 ton. 7 trójek na początku 22. Panie Ewo, witam. Halo? Tak, dzień dobry, proszę dzień dobry. Państwa. Ja bardzo proszę ludzi nieznających się na górnictwie, aby tak szybko nie podejmowali decyzji za górników. Górnicy ciężko pracują i są metodycznie oszukiwani od lat, od dawna, od początku, jak zaczęła się tam tendencja do likwidacji kopalń. To jest podyktowane nie polskim gospodarstwem, polskim gospodarowaniem, tylko nasza Unia kochana nam nakazała taką właśnie... Po prostu to jest tragedia dla górnictwa. Co na to się pan... stało w Wałbrzychu? O tym, panie Ewo, już mówiliśmy. Co na to pan Mikołaj? Przepraszam, że kończę, ale audycja nam się kończy. Panie Mikołaj, jeszcze pan. Górnictwo, jeśli były te lata koniunktury, to dlaczego górnictwo nie zakumulowało majątku, który teraz pozwoliłby przetrwać chude lata? Jeśli 2 lata wystarczają do rozłożenia branży, w której jest słabsza koniunktura, to znaczy, że nie do końca była to branża efektywnie zarządzana i w tej branży potrzebne są jakieś głębokie zmiany. Prawda? Doktor Bartłomiej Nowak, Akademia Leona Koźmińskiego. Nierentowny biznes, warto jest się zastanowić, czy powinien być zamykany, czy nie. Jeśli nie przynosi zysku, no to trudno jest utrzymywać nierentowne kopalnie, prawda? Pytanie jest, czy warto jest zamykać i później otwierać na nowo, czy może zaczekać z zamykaniem i zobaczyć, czy uda się jakiś inny sposób wymyślić, czy może kwestia zarządzania nie wchodziłaby tutaj w rachubę. Pytanie, co państwo chce zrobić z kopalniami, czy chce oddać je w ręce prywatne, czy chce dalej utrzymywać ten biznes. No to wszystko będzie zależało tak naprawdę od decydentów politycznych w tym wypadku, a ja nie mam pewności, czy państwo chce tak naprawdę prywatyzować kopalnie. Będziemy skazani przez najbliższe 20-30 lat na węgiel, jeśli chodzi chociażby o energetykę. Nie uda nam się w przeciągu 20-30 lat obniżyć wytwarzania energii elektrycznej z węgla do 50-60%. W tej chwili jest 90%. No więc trzeba się zastanowić, czy nie zreformować w ogóle systemu, to znaczy być może to jest dobry ruch, żeby ograniczyć ilość kopalń, powiedzmy, o 20-30% wraz z zatrudnieniem i zobaczyć, jaka będzie sytuacja na rynku za 5-6 lat. Za 8.13. Ponownie na antenie pan Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce i pan Tomasz Chmal, ekspert do spraw energetycznych. Witam panów. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy nierentowne kopalnie należy zamykać? 72% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 28% uważa, że nie. Tomasz Chmal, nie ma innej drogi? Ten plan przyjęty przez rząd jest słuszny? W mojej ocenie tak. Plan jest bardzo bolesny, bardzo trudny, natomiast konieczny, biorąc pod uwagę sytuację kompanii węglowej i fakt, że do każdej tony węgla musimy dopłacać kilkadziesiąt złotych. Ta sytuacja nie może trwać wiecznie i trzeba ratować, co się da. Jedna z kopalń Piekary zostanie sprzedana, kupi ją Węglokoks. Dlaczego ta kopalnia znalazła nabywcę? To oczywiście jest kwestia decyzji zarządów co do tego, jaką ona ma przyszłość. Przypomnijmy, że nie tak dawno kompania Knurów Szczygłowice również znalazła nabywcę. Tym nabywcą stała się Jastrzębska Spółka Węglowa. Natomiast to nie jest tak, że tylko ta jedna kopalnia znajdzie nabywcę, bo 9 kopalń ma przynajmniej dobre perspektywy również z udziałem inwestorów zewnętrznych. Pan przewodniczący Czerkawski, w tej chwili w Brzeszczach, w kopalniach Bobrek, Sośnica, nadal trwa protest górniczy? Tak, nadal trwa protest górniczy. Jaką formę ma ten strajk? Strajk protestu podziemnego. Górnicy zjechali na dół i nie wyjeżdżają. Zrobili to sami, bo związkowcy jeszcze nie zdążyli się spotkać. Dopiero teraz trwa spotkanie tu na poziomie województwa, gdzie będą padały decyzje, co dalej. Ale ja mam pytanie do pana eksperta. W którym momencie dopłacił choćby złotówkę do którejś z kopalń? Bo nie wiem, skąd tak się lekko mówi. Bo nie będziemy dopłacać pieniędzy do górnictwa. Przecież budżetu państwa nie wolno dopłacać do górnictwa. Jest zabronione na pomoc publiczna, więc jakim cudem pan ekspert dopłacił do górnictwa, to raz, a dwa, jak tak sobie lekko mówimy o nierentownych kopalniach, może sprzedać, może to, jak to się stało, że w 2012 roku, nie 2 lata temu, w polskim Davos, w Krynicy, kompania węglowa dostała nagrodę za najlepszą firmę w Europie, gdzie nagrodę wręczał były premier Steinhoff, który teraz chce likwidować, gdzie nagrodę wręczał Lewandowski, komisarz europejski, który teraz jest doradcą pani Kopacz. Co stało się przez te dwa lata, że nagle trzeba wszystko zlikwidować i co? Kupić rosyjski węgiel? Co stało się przez ten ostatni czas? Tomasz Chmal. Oczywiście kompania węglowa generuje około 200 milionów strat miesięcznie na działalności operacyjnej i na każdej tonie węgla tracimy 42 zł, za listopad 66. Ja przytaczam dane z tego programu naprawczego dla kompanii węglowej i to jest jakby pierwszy element. Drugi jest taki, że oczywiście górnictwo będzie i powinno być podstawą bezpieczeństwa energetycznego kraju i co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Natomiast sytuacja nabrzmiała do tego stopnia, że ten sam poziom bezpieczeństwa energetycznego można osiągnąć, wykorzystując w sposób optymalny te kopalnie, które się po prostu do tego nadają. Niektóre z nich niestety w tej perspektywie najbliższej się do tego po prostu nie nadają. Wynika to z kilku elementów. Po pierwsze, dekoniunktura dramatyczna na węgiel i spadek cen na rynku światowym. Przecież polskie elektrownie nie chcą płacić za węgiel dużo więcej niż mogą go kupić na rynku światowym. Pogarszające też warunki złożowe w niektórych kopalniach i to powoduje, że trzeba o górnictwie porozmawiać poważnie. Jak można pomóc tym górnikom, którzy nie znajdą zatrudnienia, a będą tacy? Pamiętam z przeszłości, że odprawy w wielu przypadkach żadnego problemu nie rozwiązały. Szybko zniknęły. Mało tego, ja jestem świadkiem tego naocznie, jak to się działo, bo były na przykład odprawy tam w granicach 40